Czyli to jak gdybym rozszerzyła duch, pojęcie duchu czasu. Miałam chwilę czasu na zastanowienie się, zwłaszcza kiedy Franek mówił, co przez to rozumie. Dla mnie to, o czym mówił Franek, bliższe jest pojęciu stylu. Natomiast duch czasu jest w sposobie rozumienia otaczającej rzeczywistości, nawet się przejawia. Także to jest czymś dużo szerszym. A czy to nie jest jakaś metafizyka? No, bliskie metafizyce. Rozmawialiśmy przed studiem z Rysiem Grzybem i Rysio powiedział, że jakże inny jest teraz duch czasu wobec tego, który był w latach 80. No właśnie, do tego też dochodzi właściwie wszystko, sposób odżywiania się, kontekst polityczny rzeczywistości, w jakiej się żyje, właśnie tematy, jakie się podejmuje, a mało tego, w jaki sposób się je wyraża, prawda? I to na pewno by nawet można by stworzyć takie pojęcie jak słownik danego ducha czasu, że pewne rzeczy się tam pojawiają, a innych kompletnie nie ma, a w innym czasie znowu tamte mogą być ważne, prawda? I gradacja ważności, ta atmosfera, która jest niepowtarzalna po prostu. A ja myślę nawet, i potem jak przychodzą nowe czasy, mija 10-20 lat, to już te następne pokolenia, zwłaszcza jak to były jakieś okresy przełomowe, tak jak jeżeli byśmy zerknęli do tyłu, ten przełom, powiedzmy, kiedy się pojawiła Solidarność w Polsce, kiedy było takie zachłyśnięcie, nagle się te lektury, które były niedozwolone, nagle one były wydrukowane, można je było czytać, nagle taki powiew niesamowity prawdziwej wolności i potem ten stan wojenny, który to totalnie jakby zdołował. No i potem oczywiście ten stan wojenny i tak jakby ludzie sobie jakoś tym radzili, tak lepiej lub gorzej, ale mija 20 lat i te wszystkie jakby konteksty, te takie niuanse nieraz dla tego nowego pokolenia, one będą tylko teorią, a ci, co pamiętają, to w pół słowa będą od razu rozumieć te wszystkie połączenia, które się łączą z tą jedną czy drugą rzeczą, prawda? I też ta właśnie taka niuansowość niezwykła, to też jest, przynależy do tego ducha czasu. Chciałam się wbić wam w wypowiedź, przepraszam, że przerywałam, usiłowałam przerwać, bo myślałam, że Rysiu skończyłeś i postawiłeś kropkę. Otóż mnie się też wydaje, że duch czasów, nazwijmy to tak, bo jednak chcę, żeby ten termin tutaj unosił się nad nami, ten duch czasów, to przejawia się także w tematyce. Prawda? Rysio kiwnął głową, bo przecież jakże było inne. Ale proszę, u nas coś się zmienia, w ogóle atmosfera się zmienia i tematyka, a Franciszek Maśluszczak, no mi się wydaje, że Franciszka można zawsze rozpoznać. No bo ja przynależę do, jestem może tak zwanym uciekinierem od takiego głównego peletonu, trochę zjechałem świadomie na taką drogę, na pobocza, które mi... No nikt nie jeździ, nie chodzi, przestano jak gdyby się interesować tym światem człowieka takiego zwyczajnego, który sobie rozmyśla i cieszy się, idąc tak jak dziadyga u Leśmiana, który postukiwał dziadyga o ziem kulą drewnianą, miał ci nogę obciętą, aż po samo kolano szedł skądkolwiek, gdziekolwiek, byle zażyć by w czasu. I mi się wydaje, żeby no zobaczyć piękno tego, co ja mogę wydobyć ze swojej jak gdyby głowy, z wyobraźni, z pędzla, z farby, z płaszczyzny, z kreski. I to, co jest jak gdyby istotą no, sztuk pięknych. No, studiowaliśmy na Akademii Sztuk Pięknych, prawda? Teraz może to będzie jakaś inna zmiana, bo się już zrobiła trochę inna nazwa niż sztuki piękne, tylko były to sztuki plastyczne w pewnym momencie, potem teraz są sztuki wizualne. Jest pewien jak gdyby postęp, ale on jest pozorny, dlatego że jak się tak pomyśli, to jednak malarstwo przeważa w tym swoim takim monumentalności, która do mnie dociera. prawda, która mnie jakoś przygniata. To znaczy cała historia sztuki, bo my dzisiaj podróżowaliśmy w różne miejsca świata, muzea podróżujemy w internecie, przywożą nam wystawy do Warszawy, do Krakowa, do różnych miejsc, chodzimy na wystawy, oglądamy, jesteśmy jak gdyby nakarmieni, nawet czasami wizualnie przekarmieni i dlatego ja uważam to, co powiedziałaś, Moniko, że moja ucieczka taka jest świadoma i to mi odpowiada, taka samotność, bo samotność pracowni i samotność jak gdyby podróżowania z pędzlem, ze swoim własnym szkicownikiem po świecie i notowanie tego, co mi przychodzi do głowy, co podpatrzę, czym się zafascynuję. A Iza Grodzicka powiedziała styl. Ale zanim określi się, że to jest, przynależy dzieło sztuki do takiego czy innego stylu, to przecież artyści, twórcy tego nie wiedzą. Jeszcze nie wiedzą, że to będzie tak określone. I coś ich jednak łączy. Coś sprawia, że w jakiejś epoce maluje się, tworzy właściwie podobnie. Może właśnie ten duch czasu. No, ja się upieram przy duchu. No, dzisiaj ja mamy też o magii, więc ja bym chciała, żeby ten duch tutaj zagościł. Ja tak domyślałem, że to tak jest, że duch czasu to jest ten właśnie, ta taka wspólnota, czasami właśnie pomimo tej... Ale nieuświadomiona. Pomimo różnic. No, ja dlatego sięgnąłem do innych czasów, do czasów odległych, prawda? Ja w ogóle myślę, że w sztuce ten wątek irracjonalny jest, nie wiem czy najważniejszy, bo z jednej strony trzeba mieć koncepcję i coś umieć wiedzieć, ale jednak trzeba się poddać niewiedzy. Ryszard Grzyb jest zarówno malarzem, jak już mówiłam, także trenerem karate, ale jest też poetą. Czy, nie wiem, w jakikolwiek sposób splatasz te dwie dziedziny? Czasami to się splata, bo na przykład może się pojawić obraz, który jest ilustracją do wiersza, albo wiersz, który jest jakimś refleksją na temat obrazu. To tak bywa. Ale generalnie to dla mnie jest to tak jakby dwie dziedziny, które od dawna, właściwie od czasów studiów, albo nawet jeszcze wcześniej, od liceum, gdzie tak jakby dwie rzeki, które równolegle płyną i którym cały czas poświęcam tak samo dużo uwagi. Także... Natomiast to, co mówiłaś, że trzeba się poddać temu, co jest takie niekonkretne czy nieracjonalne. Mi się wydaje, że też tak kiedyś bardzo ładne powiedział zdanie Dylan Thomas, że jego najbardziej cieszą te wiersze, które jego samego zaskakują. Dlatego, że każdy artysta, myślę, robi najciekawsze dzieła wtedy, kiedy mu się uda przeskoczyć wszystko to, co dobrze umie i w czym jest mistrzem. I nagle jak on odpuści to, czy to będą muzycy tak samo, gdzie jest na przykład improwizacja w jazzie czy gdzieś, kiedy ktoś już jest mistrzem, ale zapomina o tym mistrzostwie kompletnie i pozwala, żeby jakieś doszły do głosu możliwości czy obrazy, czy dźwięki, które są jakby spoza jego repertuaru, ale jakby wzbogacą jego wypowiedź, dodadzą jakąś nową wartość, także on sam się tym zdziwi. I to właśnie jest taka magiczny aspekt sztuki, że nagle ta podświadomość gdzieś się przebija poprzez świadomość i kreuje coś, co jest zaskakujące. Ja myślę, że z magią mamy do czynienia także w życiu codziennym. Czasami sobie nie uświadamiamy, że chcemy kogoś zaczarować. Chcemy, żeby ten ktoś nam uległ. Najczęściej jest to wówczas, kiedy zafascynuje nas osoba płci przeciwnej lub nieprzeciwnej, wszystko jedno. W każdym razie chcemy kogoś uwieść i chcemy rzucić urok na osobę, która no, niekoniecznie temu urokowi jest podległa, uległa. Może tak jest też ze sztuką. Chciałam, żeby Buddy Guy wespół z Carlosem Santaną, mężczyźni, dwaj bardzo męscy mężczyźni, zaśpiewali, pokazali, w jaki sposób rzuca mężczyzna urok na kobietę. Ale powiem państwu, że chyba kobiety są lepszymi czarownicami, jednak mimo wszystko, ponieważ tym dwóm facetom niezbyt się udaje rzucić urok. We'll be right back. Buddy Guy bardzo się starał rzucić urok na kobietę, ale to zła kobieta była i ona jakoś nie chciała ulec jego czarodziejskim zapędom i zabiegom. Ale to było także spotkanie kultur, no bo Buddy Guy i Carlos Santana spotkali się tak pięknie w jednym utworze. Chciałam zapytać państwa o podróże, które, no, Franciszek Maśluszczak już wspominał, że każdy z nas podróżuje. Coraz więcej z tych podróży, na szczęście one są bardzo łatwe. Ale czy my przywozimy jakiegoś obcego ducha, może obcego diabła, albo obcą inspirację gdzieś skądś z jakiejś innej ziemi? A może w ogóle przeżycia, które tam dane są nam doświadczać, może one sprawiają, że zmienia się nasza twórczość, podejście do twórczości? Izo. Dla mnie bardzo znacząca była taka podróż i pobyt w centralnej Afryce, konkretnie w Burundi i w Ruandzie, a przede wszystkim w Burundi, gdzie zetknęłam się z czymś niewytłumaczalnym do dzisiaj dnia, przedziwnym, mianowicie może opowiem historię, która mi się przydarzyła, mianowicie przy jakiejś tam kolacji mój sąsiad w pewnej chwili powiedział, że musi opuścić pokój, ponieważ musi porozmawiać z matką. A kim był ten sąsiad? Ten sąsiad był wiceministrem nawet kultury rządu Burundi. Należał do plemienia Tutsi. Jak wiadomo, w Burundi są te dwa nienawidzące się plemiona, Tutsi i Hutu. Tutsi to są bardzo piękni ludzie, wysocy, o regularnych rysach zupełnie europejskich, bez nawet włosów nie mają koniecznie kręconych, nie są negroidalni, a Hutu mali, negroidalni, nie cierpią się. Ale właśnie do czego wracam, że miał tam wyjść, wyszedł, po chwili wrócił. No i ja zapytałam, czy się skontaktował z matką. On powiedział, że tak. Ja zapytałam, czy telefonicznie. On się roześmiał i powiedział, nie, matka mieszka wysoko w górach. Góry tam dochodzą do 3000 metrów. To jest Szwajcaria, Afryki, Burundi. No to w jaki sposób pan się porozumiał z mamą? Przez drzewo, powiedział. Jak to przez drzewo? No tak, chodzimy do drzewa. Proszę pani, powiedział dalej. A to był człowiek, który miał 3 fakultety w Europie i w Stanach. Skończone psychologię, filozofię, historię. Bardzo wykształcony, znający wiele języków. Bardzo naprawdę kulturalny, wykształcony, inteligentny człowiek. Powiedział mi, bo wy w Europie przez inkwizycję, przez procesy czarownic, przez to wszystko, co się działo, zniszczyliście to, czym my się porozumiewamy na co dzień. Intuicję, telepatię, telekinezę. No już z tą telekinezą pomyślałam, to przesadził. Jeszcze telepatię mogę uwierzyć. Były różne eksperymenty z łodziami podwodnymi amerykańskimi i tak dalej, ale telekineza. A on powiedział, proszę spojrzeć na ten widelec przy stole, którym siedzieliśmy. Spojrzałam, on spojrzał i nagle ten widelec, nie zapomnę tego do końca moich dni. Wolno, potem coraz szybciej, po prostu przyjechał do mnie przez stół. I to rzeczywiście był taki moment, który dreszcze mnie przeszły. Już tym razem rodzaju, już tak. Pomyślałam, no i takich zdarzeń miałam więcej w tym kraju. I zrozumiałam, że ci ludzie żyją naprawdę w jak gdyby w zupełnie innej rzeczywistości niż my. No, przez to, że to równie długo trwa, bo w końcu wzięliśmy się z Afryki. Człowiek stamtąd wyszedł. Ale oni do tego stopnia, dzięki właśnie temu, że nie było cywilizacji, tak niebywale wykształcili pewne cechy, które genetycznie były dalej przekazywane, że dla nich jest to zupełnie normalne i zwyczajne porozumiewanie się telepatyczne. To nie jest nic nadzwyczajnego, to jest codzienność. Ja słyszałam, że to można wyćwiczyć. Oni to ćwiczą, naturalnie, że tak. Ryszard Grzyb wspominał, że maluje cykl o szamaństwie, szamanizmie, jak to się mówi? Tak nazwałem to roboczy szamanie. Namalowałem kilkanaście obrazów to polega na tym, że właściwie biorę tą ikonografię szamańską i staram się jakby... Przepraszam, czy ja dobrze słyszałam? Co to jest ikonografia szamańska? Ten rodzaj właśnie rysowania jakichś ludzików, zwierząt, słońca, ten cały taki kosmos szamański, który dosyć jest... Znaczy generalnie to się on dzieli na takie trzy sfery. Ta sfera podziemna, sfera, w której jesteśmy, i ta sfera wyższa, nie? I szaman jest takim pośrednikiem między tymi wszystkimi sferami, nie? Jest takim lekarzem trochę pomocnikiem duchowym. No w każdym razie biorę tą ikonografię i zaczynam z tego. Uważam, że w tym jest jakaś siła zaklęta, w tej prostocie, w tej takiej... Pozytywna? Siła, nie nazywam tego ani pozytywna, ani negatywna. Po prostu czuję w tym i chcę, jakby biorąc to, dodaję tą swoją jakby siłę, swoją witalność kolorystyczną, swoje umiejętności komponowania, czucia materii i tak dalej. I z tego próbuję zrobić coś, co myślę w jakiś sposób przeniesie też tamtą energię trochę. Nie? Takie zadanie sobie wymyśliłem i to... No, chcę zrobić wystawę za jakiś czas, ale na razie to jeszcze jest w procesie. No, namalowałem pewnie blisko 20 obrazów różnego formatu. Ja myślę, że artysta musi mieć tę intuicję, tę stronę podświadomą i właśnie taką wypracowaną, bardziej rozwiniętą. Ale też jakby bardziej praktycznie mówiąc, trochę jakby nawiązując do tego, co pani powiedziała z tą łyżką i z tą rozmową z drzewem, to ja kiedyś miałem taki sen, o którym pewnie bym zapomniał, bo takie rzeczy się zapomina, ale ja prowadzę dziennik i w tym dzienniku opisałem ten sen. Śnił mi się brat mojej babci, który przyszedł na pogrzeb mojej babci. I zapisałem to i potem kilka dni potem dzwoniłem do Sosnowca, bo ja pochodzę z Sosnowca, i się okazało, że tego dnia, czy tej nocy, kiedy mi się to śniło, to właśnie wujek, brat mojej babci, umarł. Także dziwne takie rzeczy się czasami zdarzają. Koincydencja znacząca. Tak, ja w ogóle czyli uważam. Nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Ale tak jak mówiłaś, zapominamy. Tak. I za o tych czwórkach. No to tutaj znaczy, właśnie... Gdybym nie zapisał, na pewno bym zapomniał, bo sny zapominamy bardzo szybko. Także tylko całe szczęście, że zapisałem to. Że kontakt ze światem zmarłych istnieje. Ale też ciekawe, bo ten wujek nie był jakiś bliski bardzo, ani no po prostu był to brat babci i tylko tyle, nie? A taka rzecz się zdarzyła. Odnoszę wrażenie, że kiedyś malarz, artysta w małych społecznościach, na wsi, odgrywał troszeczkę też rolę kogoś kontaktującego z innymi światami. Rzeźbiarz, nie wiem, jakieś osoby, które wybitnie tam, nie wiem, haftowały, hafciarki, albo wybitnie śpiewały. I gdzieś tam było porozumienie pomiędzy artystą, który tworzył instynktownie, bo to przecież byli ludzie nienauczeni, tylko instynkt im podpowiadał, z zielarkami, tak, z jakimiś znachorami. Muzycy też, takie primitywna muzyka. A nie sądzisz, że to takie archetypy jungowskie, które przeszły od czasów paleolitycznych wręcz, kiedy sztuka była narzędziem magii, dzięki temu, że namalowano konia i strzałę w krawnimu więzu, a ten koń został zabity i tak dalej. Czyli pełniła funkcje magiczne i była w jakiś sposób... Byli ci artyści, którzy jednocześnie pełnili funkcję, musieli być wyróżniani w tej społeczności paleolitycznej. Jeżeli oglądamy malowidła jaskiniowe w całej Europie, a jednocześnie jeżeli obserwujemy, że takie same zjawiska powstają równolegle od Uralu po Pireneje, Wenus na przykład paleolityczna, figurki płodności, prawda, tak jak się interpretuje. Skąd ci artyści wiedzieli? W tym samym mniej więcej czasie, tak odległo, przecież nie było podróży, nie jeździli pociągami, ani samolotami, ani niczym. Nie porozumiewali się, a tworzyli rzeczy podobne, nie tylko w Europie, ale podobne powstają w Stanach, w Australii, w Australii, Afryce. Tak. Na całej kuli ziemskiej. Znaczy jest taka teoria, że to, co pani mówi, to wynikało z tego, że nasz mózg i funkcjonowanie jego jest w taki, a nie inny sposób ukształtowany i on, te społeczności to były społeczności łowiecko-zbierackie. Czyli one właściwie bardzo podobnie odnajdowały się w tej przestrzeni przyrody, gdzie musieli przetrwać i No i stąd może to podobieństwo wychodzić, prawda? Że to jakby to jest... A mało tego, to jeszcze się okazuje, że prawdopodobnie to było jeszcze wcześniej, że nawet tak, prawdopodobnie Neandertalczycy, którzy byli chyba ale w Europie oczywiście, 500 wiedza o Neandertalczy... temu, tak. Oni również nie byli tylko takimi teraz małpoludami, tylko mieli też swoją kulturę, swoje wiary. Ogromnie się poszerzyła wiedza o Neandertalczykach dzięki znaleziskom pyłki, które świadczyły o tym, że jeden z tych Neandertalczyków chyba był może szamanem, bo jakieś takie halucynogenne rośliny, które były używane, czyli... No właśnie, dlatego mówię o archetypach, że ta rzecz przetrwała w ludowej wersji, tak. Jak gdyby przez wieki całe, prawda? I te zielarki, te wiedźmy, te czarownice, to nic innego niż ci ludzie, którzy żyli setki, strasznie, dziesiątki potwornie tysięcy. Dawno temu. Tak. Cieszę się, że cofnęliśmy się w czasie, bo chciałam o tym też porozmawiać z Państwem, ale chciałam także przywołać, no już nie ducha czasów, tylko jak najbardziej żywą i żywotną portugalską piosenkarkę Dulce Pontes, która wprawi nas w trans, tak jak wprawia w trans szaman. I myślę, że to też jest jedna z funkcji, była i jest szamana, żeby jednoczyć mniejszą lub większą społeczność, grupę ludzką, żeby po prostu wszystkim głowa podobnie się kręciła, żeby wszyscy mieli podobne odczucia, takie lub śmakie, radosne lub smutne. Passear com meu bem, passear com meu bem. Ai, do braço dado por atrás da orelha, um cravo encarnado da cor do carmim. Oh, meu bem amado, não esperes por mim. Se passa ou não passa, só como o que tem. Deve dar a massa do nome de alguém. Se passa ou não passa, só como o que tem. Do nome de alguém, deve dar a massa do teu lindo nome, mas já não tem graça passar tanta fome, passar tanta fome, já tanta passei. Esqueci-me do nome e o pão amassei. E o pão amassei. Esqueci-me do nome e o pão amassei. Passear com meu bem, se passa ou não passa, só como o que tem. Eu hei de ir à praça, passear com meu bem, passear com meu bem. Ai, de braço dado, por atrás da orelha, um cravo encarnado da cor do carmim. Oh, meu bem amado, não esperes por mim, não esperes por mim. Oh, meu bem amado, não esperes por mim. o przemijaniu, a jednocześnie o ciągłym powracaniu. Śpiewa Dulce Pontes portugalska, piosenkarka Fado, ale w ogóle nie tylko Fado, bo to był jej utwór, jej kompozycja. Podróże, czy one nam coś dają? Szczególnie podróże do egzotycznych, ja nie wiem, czy Afryka to jest egzotyka, ale do egzotycznych dla nas kultur, czy one się przekładają w jakiś sposób na rozumienie sztuki? To jest pytanie do Izy Galickiej, ale także na samą twórczość. I to jest pytanie do moich dwóch szamanów tu obecnych. I zadała znak, że oddaję głos mężczyznom. Szaman Rysio Grzyb. No tak, no to jest... Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to jest to, że jak popatrzymy na historię sztuki, to widać na przykład, jak pewne impulsy przebiegały. Jeżeli popatrzymy na przykład na impresjonistę, to od razu myślimy o grafice japońskiej, prawda? Jak to miało, ta fascynacja impresjonistów, jaki miała istotny wpływ potem na podejście do obrazu, na komponowanie, na dekoracyjność, strukturę. Potem jak trochę pobiegniemy w czasie do przodu, znowu wychodzi... Pojawia się sztuka afrykańska, te maski czy jakieś totemy. I oczywiście znowu ta fascynacja na przykład Apollinera, potem Picassa. Kubistów. I robi się z tego kubizm. Czyli na przykład takie najprostsze przykłady świadczą o tym, że te impulsy mogą być w sztuce i pojawiają się. Zresztą był taki teoretyk i też pisarz wybitny swojego czasu. Teraz to jego gwiazda już tak przyblakła, ale to był też minister kultury w rządzie de Gaulle, to był André Marlowe. On napisał takie trzytomowe, ogromne dzieło Muzeum Wyobraźni, tak? Gdzie on właśnie też jakby porusza te wszystkie aspekty właśnie, gdzie pewne sztuka z jakiegoś miejsca świata, z jakiegoś czasu kompletnie innego, nagle oddziaływuje na sztukę w innym miejscu na świecie i w innym czasie. I on to gdzieś tam śledzi, ten potencjał jakby duchowy zawarty w pewnych obiektach. Ale też myślę o czymś takim, już przeskakuję bardziej konkretnie do siebie, że ja generalnie nie lubię podróżować i już nie lubię i wolę siedzieć w pracowni, czy tam pisać te wiersze, czy malować, czy myśleć o tym, że życie jest, jakie jest. Ale jak już się zdarzy, że pojadę, to potem zawsze skorzystam i zawsze jestem super zadowolony, bo zawsze jakieś mam albo szkice, albo notatki, albo wiersze. No zawsze jest to korzystne, natomiast no, nigdy nie lubię się ruszać. Jestem takim pod tym względem, tak jak mówił Rembrandt, że on może całe życie spędzić w jednym pokoju i tak mu nie starczy, żeby to wszystko zobaczyć, co tam jest i to wszystko namalować. Ale mi się tak zdarzyło, że byłem we Włoszech, no tam parę razy byłem, ale podczas jednej z ostatnich podróży, to było Velano, to była taka podróż też innych kolegów malarzy, oni nazywają się Pędzle, tak roboczo, i to zaprosił nas Krzysztof Musiał, kolekcjoner i miłośnik sztuki. I tam po raz któryś z kolei oglądałem te zabytki we Florencji, gdzie jest taka charakterystyczna ta architektura z tych pasków. Nie tylko we Florencji, ale w ogóle w Toskanii. Ta paskowanie. No, takie, które, przede wszystkim. Tak, ale te paski biało-czerwone i takie nagromadzenie, ta forma, bryła architektoniczna popaskowana. To jest taki rodzaj abstrakcji z tego się robi. I potem zobaczyłem, że to jest coś takiego, taki obraz, który trwa przez setki lat. I przez ten obraz przetaczają się jak takie mrówki ci turyści. I oni się przetaczają teraz, 50 lat temu, 10 lat temu, 20, ileś tam. I nagle te miliony ludzi, którzy się przetaczają przez ten jakby trwały, niezmienny obraz pasków na architekturze. I to we mnie wyzwoliło ta chęć na malowanie obrazu, który nazwałem Złoty Pył. I ten obraz wyglądał tak, że... I to była właśnie ta refleksja na temat przemijania ludzkiego życia i tego dłuższego trwania jakby sztuki, czy tej spuścizny kultury, która jakby jest takim czymś trwalszym. Bo wiadomo, że za milion lat tego też nie będzie, ale w porównaniu z życiem ludzkim to jednak jest prawie że wieczne. I właśnie namalowałem ten obraz, który dałem tytuł Złoty Pył, i to był tak jakby fragment tylko głów ludzi na tle takiego dużego elementu architektonicznego, a tło to zamiast prawdziwego nieba to było złote tło, czyli nawiązanie do ikony, nie? I też do tego tytułu. Także czasami podróże właśnie mogą spowodować, że jakiś obraz czy jakieś dzieło się z tego zobaczy. Inaczej. Franciszku, pamiętam, jak kiedyś opowiadałeś się o swojej fascynacji Grecją. No Grecją, Meksykiem, Kubą, No tak, to jest też podróżnik. Ja od takiej młodości, jak gdyby zaczynając, to podróżowałem, będąc w jednym miejscu, dlatego że z okazji różnych świąt odbywał się taki pochód różnych ludzi, kalek, bez oczu, bez nóg i tak dalej, którzy gdzieś tam do kościoła na odpust podróżowali po prostu. I szczęściem było mieszkania czy domu, do którego taki dziad zajrzał i różne rzeczy tam gdzieś opowiadał za horyzontu, z jakiejś wojny jeszcze carskiej i tak dalej. Ja tego jak gdyby słuchałem. Pamiętam, że no próbowałem narysować, jak już potem ci znikali gdzieś tak daleko. I potem jak wyjechałem do Grecji, do Meksyku, na Kubę, to szukałem pewnych też podobieństw, bo czasami, żeby nasiąknąć kulturą i atmosferą klimatu na przykład greckiego, a w Grecji byłem około 7, 8 czy 9 razy, to jest bardzo dużo. I za pierwszym razem zawsze wożę ze sobą farby i za pierwszym razem, drugim, trzecim malowałem tam. I szukałem takiego koloru greckiego, tego klimatu, światła, morza, błękitów, bieli, tego takiego wypłowiałego pejzażu. I nie mogłem tego zrobić. To było jakieś takie północny klimat zawsze, brązów, zawiesistości. To jest jak gdyby obecne w nas, bo my jesteśmy tym nasiąknięci. I dopiero za siódmym razem, za siódmym pobytem namalowałem po prostu obrazy, które miały tamte tonacje, jeżeli chodzi o koloryt po prostu. To nie były studia takie z natury, tylko to były takie moje przemyślenia, oczywiście inspirowanymi klimatem, atmosferą, rzeźbami, architekturą grecką, ale taką no, kombinowaną przeze mnie, prawda? I taki Grek, jak zobaczył, którego byłem tam dwa razy, mówi: a nareszcie, Francesco, jesteś zografus już nasz, bo widzisz kolory tak prawidłowo, jak Grek. Chciałem coś dodać do tego, bo to właśnie to twoje mówienie wyzwoliło. Jak byłem pierwszy raz w Prowansji i zobaczyłem tam jeden z moich obrazów, który tam jakoś trafił do tych ludzi, to zobaczyłem, że ten obraz o 30% jest mocniejszy. On był, sam w sobie był, składał się z takich dużych plam. To była figuracyjna jakieś przedstawienie postaci ogrodnika czy kogoś. I takie mocne, kontrastowe, duże plamy, tam czerwony, zielony, mocne, ale u nas jednak jest to światło trochę przytłumione. A tam, w tej Prowansji, to mówię, jakby on jakby dostał, tak jak mówię, 30% jeszcze mocy, ale też oczywiście tak sobie też pomyślałem, że jak ja maluję dużo obrazów, robię bardzo kolorowych i używam takich intensywnych barw, to jakby ta lekcja z Matissa, nie, że trzeba się cieszyć, że kolor to jest rodzaj dobrodziejstwa, czegoś wspaniałego. I jeden z Niemców powiedział tak, że Grzyb to jest najbardziej afrykański polski malarz. Iza Galicka chciała. Moniko, czy można zadać takie pytanie, które wiąże się z całym tematem naszej dzisiaj? Tak. Mianowicie, co rozumiecie, drodzy moi przyjaciele, przez pojęcie malarstwo magiczne? Jak to się ma do surrealistycznego czy fantastycznego? Ale ja nie dam teraz udzielić panom odpowiedzi, ponieważ chciałabym, żeby zaśpiewała nam osoba, która ma w swojej krwi tak wiele kultur zmieszanych, Natasza Atlas. Pochodzenie bardzo skomplikowane. Matka brytyjska, żydka, ojciec marokański Żyd, urodzony w Belgii, dziadek urodzony w Egipcie. I Natasza Atlas śpiewa trochę po angielsku, ale trochę po arabsku, bo ona bardzo czuje te klimaty właśnie. Egipsko, belgijsko, francusko, angielska wokalistka. Posłuchajmy. انا روحي عايشه من روحك وحياتي دايبه في وجودك وحياتي دايبة في وجودك. الحياة جميلة في عينك أنا بحلم بيه دايما دايما أهواك ودايما أهواك انت عارف ليه. الحياة جميلة في عينك أنا بحلم بيه دايما دايما أهواك ودايما أهواك انت عارف ليه. الحياة جميلة في عينك يا في عينك To był utwór Amulet, utwór miłosny, ale także utwór magiczny, tak mi się wydaje. Izabela Galicka zadała moim gościom, dwóm szamanom, zadała pytanie, co to jest magiczne malarstwo. Ja myślę, że każdy odpowie inaczej, ale słucham. Mi się wydaje, że to pojęcie Franciszek jest Maślewczak. Bardzo jak gdyby nadużywane, bo magia... Jest to po prostu, no samo malowanie jest pewną magią, jest pewnym czarowaniem, jest pewnym, że z jakiejś mazi powstaje jakaś rzeczywistość też emocjonalna, psychiczna. Patrzymy na to, wpadamy w jakiś nastrój, stan, prawda, pobudzamy się. Przeżywamy ukojenie, spokój, albo zdenerwowanie, albo po prostu zachwyt niekiedy, po prostu, bo to jest ta magia sztuki w ogóle. Ale czegoś takiego, jak czasami przywołuje się, że mnie się porównuje do że jestem malarzem magicznym. Być może to można tak nazwać. Ale ja jestem, wydaje mi się, realistą z wyobraźni. To znaczy nie siadam przed modelem, modelką, architekturą, pejzażem, chmurami, czy tym, co maluję. Prawda? Nie mam przed sobą, wykonując tam na Ursynowie w kościele, prawda, freski Jezusa, który by mi pozował. Nikogo nie mam, jestem sam na rusztowaniu. I wtedy mogę z siebie jak gdyby wyzwolić pewne kształty, które przywołam po prostu. One gdzieś, ktoś tam czasami podszeptuje, gdzieś to przecieka, tak jak Nowosielski mówił, z jakiegoś błękitu górnego, z górnego nieba spada i przefiltrowuje się przez moją głowę do ręki. Rękę tą prowadzi jakaś siła, jakaś po prostu temu, to co powiedziałem na początku, co się uczymy na rowerze, tak samo z malowaniem jest. I ta magia jest w tym, że jest to czarowanie samego siebie i wpadanie w takie potem w zdumienie. To jest magia. Właśnie się potrafić zdumieć. To dziwnie, kończąc życie, Artur Rubinstein napisał, że wszystko to, czego pragnąłem, otrzymałem, od życia. Szkoda, że nie pragnąłem więcej. Po prostu, że jest... Pazerny. Że też jest to magia. Pragnienie też jest pewnym motorem czy paliwem, które powoduje jakiś nasz rozwój. W tym sensie artysta, balasz jest właśnie szamanem. No tak myślę, ale... Ryszard, bardzo ładnie to opisałeś, ten właśnie... No tak, tą strukturę jakby to jest, bo jeszcze można pomyśleć, jakby takie dodatki, co uważam, że ty już jakby powiedziałeś wszystko, co właściwie można było powiedzieć o tym, ale jako takie małe suplemenciki to, no to możemy też myśleć o malarstwie magicznym, bo pani pytała na przykład, że niektórzy może traktują malarstwo magiczne takie, gdzie pojawiają się jakieś symbole ezoteryczne, czy jakieś dziwne pejzaże, no i to nazwą malarstwem magicznym. Inni powiedzą, że malarstwem magicznym to tylko było tak naprawdę wtedy to malarstwo w paleolicie, gdzie tak. oni... Gdzie te funkcje były po prostu przypisane konkretnemu celowi i konkretnej skuteczności, tak, prawda? Tak. Że malowało się konia przebitego dzidą po to, żeby łatwiej, albo może żeby w ogóle móc upolować tego konia, bo jakby się nie namalowało, to może by on uciekł. Nie wiadomo, no to, tak, to tak, był taki tak, bardzo tak. konkretna intencja, nie? Ale w naszych czasach, w jakich my żyjemy, to mi się bardzo podoba, co ty powiedziałaś, bo nagle przecież... Kartka papieru, czy Blade Runner, to jest płaska jakaś płaszczyzna, na której nagle coś powstaje z twojej wyobraźni, czego nigdy nie było, tylko to jest z twojej wyobraźni, z twojej podświadomości. I to już jest samo to jest, i to jeszcze wywołuje u innych jakieś reakcje, dobre lub złe, fascynacje lub odrzucenie. No to przecież to też jest jakiś rodzaj czegoś, co przekracza taką zwykłą, racjonalną, pragmatyczną rzeczywistość. A teraz ja chciałam tak. panów zapytać, bo mówicie o dobrej magii, to znaczy tworzenie nowych bytów, czy w ogóle to, co opowiadał Franciszek przed chwilą, czy Ryszard, to są pozytywne zjawiska. A ja sobie tak myślę, czy istnieje sztuka, czy istnieją dzieła sztuki, i to jest też pytanie do Izy Galickiej, czy istnieją dzieła sztuki, które mają negatywną energię, które mają czarną energię. Widziałam kiedyś pracę pewnej współczesnej artystki, nawet nie chcę przywoływać jej nazwiska, bo może właśnie w tym kontekście byłoby to niedobre, która robiła laleczki voodoo. Publiczność, czy tam widz, mógł zrobić z tego taki użytek, jak się zwykło robić. Czy tego typu dzieła sztuki istnieją, które mają w sobie złą moc? Są takie. Na przykład, jeżeli robi się akcję, dzieło sztuki w komorze, gdzie ludzie byli zagazowywani, no to jest to rodzaj naruszenia takiego tabu, które raczej coś wywołuje bardzo negatywnego, prawda? Mówisz o Arturze Żmijewskim. No akurat ta praca. O Koberku, bo można by powiedzieć tak, no... Trzeba by się tych ludzi spytać, którzy przez to przeszli, czy oni by chcieli, żeby ktoś takie dzieło zrobił o tym. Tak, jeżeli ma to być... jest teoretyczne pytanie, ale, ale w sensie metafizycznym takie pytanie możemy zadać ludziom, których nie ma, prawda? Bo to jest przestrzeń, która łączy wszystkich, tych, którzy są i tych, których nie ma i tych, co będą. Więc czy oni by chcieli, żeby ktoś takie dzieło zrobił na temat tego, przez co przeszli? Może Artur Żmijewski nie posiada takich mocy, takich sił, żeby się łączyć ze znaczy światem. Nie, żeby móc takie zadać sobie pytanie, bo to artysta musi zadać sobie pytanie najpierw, jeżeli już wchodzi taką przestrzeń, nie? A no, ja to nie zamykam. Mam wątpliwość co do tego. Może ja się mylę, ale to dla mnie to jest jakiś rodzaj tak subtelnej, już tak delikatnej i tak smutnej rzeczy, że ja bałbym się z tego brać tworzywo. Nie jesteś odosobniony, spokojnie. Że to by mnie, spokojnie. Bo mimo wszystko istnieje pewna granica nieprzekraczalna, której nie wolno przekroczyć. A Japończyk, który skacze z któregoś tam piętra na rozpięte prześcieradło, żeby była plama krwi jako dzieło sztuki, to jest właśnie takie przekroczenie. A Izo, czy spotkałaś się kiedyś w dziełach sztuki wszystko jedno, raczej od obrazów emanuje jakaś moc. Tak mi się wydaje, bardziej niż od jakichś prac na papierze, ale to rzecz jasna kwestia siły danej rzeczy. Czy spotkałaś się z taką pracą, z takim dziełem, które tak, negatywnie tak. działało? Marysia Antoni, żyjąca już dłuższy czas, w pewnej chwili zdecydowała się na namalowanie kart Tarota. Jak wiadomo, nie wolno tego robić. To jest właśnie przekroczenie tabu. Ona zdecydowała się, duże obrazy to były. Pierwszy raz wprowadziła kolor pomarańczowy do tych obrazów i został jej wisielec. Ostatnim obrazem był wisielec, to są poszczególne figury Tarota. Namalowała tego wisielca i umówiłyśmy się, że się spotkamy u naszej wspólnej znajomej. Marcia przyszła z tą wiadomością zadowolona. Ja na to cały czas patrzyłam tak troszkę z lękiem, nie wiem czemu, ale miałam tak... I nagle złapała się za głowę i zawołała się Romana, męża. Udar, pełen udar. Ona straciła, nie mówiła, nie chodziła, sparaliżowana przez miesiąc. Doszła potem do siebie i namalowała obraz po tym wszystkim, który też był taką emanacją tego wszystkiego zła w gruncie rzeczy. Mianowicie ona, naga, leżąca w takiej drgającej linii naokoło. Bardzo mocny obraz, taki emanujący, ale złą siłą. No to było, to podałabym jako przykład. A czy akcjoniści wiedeńscy też jakby starali się poruszać Ryszard takie, Grzyb, takie tak, obszary drastyczne i no... Z jednej strony no, czasami sztuka może musi takie rzeczy też, myślę jakby teraz trochę z innej strony. No, to, co kiedyś właśnie Nowosielski powiedział, gdzie no, czasami ktoś musi to zrobić, więc no, może to dzięki temu, że takie dzieła powstają i my negujemy je, czy... To jednak powoduje, że bardziej sobie uświadamiamy pewne rzeczy. To może być właśnie korzyść z tego. Artysta, nie? Bierze na klatę, czy widz? Jak to chyba jest? Wszyscy razem, bo jeżeli coś się pojawia w przestrzeni odbioru wspólnego, to już jest własnością wszystkich, nie tylko tego, kto to zrobił. Każdy, kto patrzy, też już to jest jakby, jest to jego własnością. Ale mi się wydaje, że dzieło sztuki nie musi wcale przerażać tak jak gdyby to, o czym tu powiedziałaś, że Tarot, ale bo na przykład wracając jeszcze do El Greca, bo żeśmy tak długo o nim mówili, w muzeum w Szwajcarii, w Winterthur, muzeum Reinharda, jest portret inkwizytora w takim małoludkim pomieszczeniu. Jak wszedłem, poczułem się nieswojo, że ktoś na mnie patrzy i byłem przerażony i samotny. Czekałem, aż ktoś wejdzie. Wyszedłem specjalnie z tego pokoju. Dopiero Niemcy weszli, taka grupa Niemców. Dopiero podszedłem i obejrzałem właśnie portret inkwizytora. O takim spojrzeniu, które prawie że zabijało. Ja tak sobie myślę, my jesteśmy bardzo racjonalni. My, XXI wiek, wszystko mamy w internecie. Można się wszystkiego dowiedzieć za pomocą elektroniki. A przecież wbrew jakby temu, co nas, ta racjonalność, która nas otacza, technika, postęp techniczny, coraz więcej ludzi wraca do wróżb. Znaczy idzie do wróża, idzie do jakiejś tam chiromanty czy innego numerologa, o tym mówiliśmy już też. I jakby nasz rozwój duchowy idzie w inną stronę niż nasz rozwój umysłowy. Z jednej strony racjonalizacja coraz większa, a z drugiej strony tęsknota za nadprzyrodzonymi zjawiskami. Czy do was ktoś się zwrócił jako do tych magików? Czy był jakiś taki przypadek? Mi się wydaje, że ludzie zwracają się do wróżb, do wróży, czy do pewnych mądrzejszych, wydawałoby się, czy inaczej poinformowanych, po to, żeby usłyszeć to, czego oczekują od życia. Czyli oczekując, że masz patrząc na rękę, długą linię papilarną, będziesz długo żył, w zdrowiu, w szczęściu, będziesz miał piękną żonę, dzieci, szczęśliwe. A dla mnie to jest takie infantylne strasznie, bo ja właściwie wiem. Co to ma za znaczenie, że ja będę wiedział, co się stanie. Ja wiem. To nie ma żadnego znaczenia. Ale każdy chce... Przepraszam, nie mówmy na raz. Każdy Franciszek chce kończy. Otrzymać taką jak gdyby dobrą informację. I czasami taki wróż nam potwierdzi to, albo nas zaniepokoi, że będziemy nieszczęśliwi, prawda, przez jakiś okres przynajmniej. Znajoma wróżka powiedziała mi, że największą ilość jej klientów stanowią biznesmeni i politycy, i mężczyźni, nie kobiety. To jest ciekawe. To dla mnie jest rodzaj takiej infantylności, bo właściwie nie ma najmniejszego znaczenia, co się z tobą stanie, bo na to nie masz wpływu w ogóle, więc po co to wiedzieć? A druga rzecz i najbardziej kluczową rzeczą jest to, jak człowiek sam sobie radzi z sobą samym. Na ile ulega emocjom, na ile potrafi mieć dystans do siebie. A to są jakieś takie bzdury po prostu, które wynikają z jakiegoś kompletnego zagubienia, że człowiek sam nie zna siebie i myśli, że mu ktoś powie, co dla niego będzie dobre, albo to jest jakiś rodzaj zagubienia kompletnego. Ale nie jest prawdą, że siły nadprzyrodzone, siły piekielne istnieją i zmagają się z siłami dobra, bo to jest zawsze przeciwstawienie. Przecież egzorcyzmy nie są wyssane z palca i ci opętani rzeczywiście pod wpływem egzorcyzmów nagle zaczynają pluć gwoźdźmi na przykład. Wydawałoby się, to jest niemożliwe. A przecież tak jak Iza opowiadała o przesuwającym się widelcu, czy też kontakcie za pośrednictwem, to jest też niemożliwe. Więc może nie bądźmy tacy bardzo pewni siebie. Powiedzcie, czasem w kominie coś za oka. Powiedzcie proszę na koniec najbardziej magiczne przeżycie w swoim życiu, ale tak króciutko, tak już, żeby powiedzieć przeżycie metafizyczne, magiczne, niezwykłe. No dla mnie jednak ten widelec? Ten afrykański epizod, tak. I cały, to nie jeden, to musiałabym długo opowiadać, bo wiele mnie spotkało takich dziwnych rzeczy tam. A czy to ci zmieniło, dodatkowe pytanie, czy coś się zmieniło w życiu? W jaki sposób? Tak, wiesz, tak. To znaczy skromniejsza jestem, bardziej pokorna. Dziękuję. Rysiu? To nie wiem, to... Nie. Dla mnie jakby to magiczne to jest to, że człowiek ciągle pyta, kim jesteśmy, skąd przychodzimy, dokąd idziemy. To, że człowiek jest śmiertelny, że jest nie wiadomo, dlaczego się pojawił, dlaczego go nie będzie. O czym mówił Witkacy, ta otchłań, ten absurd taki, który każdy z nas czuje, jak się troszkę bardziej wsłucha w siebie i w rzeczywistość. To jest dopiero magia. Przypomniała mi się historia, jak Iza opowiadała o Marii Anto, przypomniała mi się akcja córki Marii Anto, czyli pogrzeb, Zuzanny prawda? Jani, też która wymyśliła własny pochówek. No to jest też jakaś troszkę piekielna ciekawość, prawda? Co będzie po naszej śmierci? Kto przyjdzie na nasz pogrzeb, a kto nie przyjdzie i jak się kto zachowa? To jest, wydaje mi się, nadmiar. To przekroczenie znowuż. Ja uważam, że istnieje ta linia, której nie wolno przekraczać. Śmianie się z rzeczy, które są dla innych święte. Mhm. Albo śmianie się z cudzej śmierci na przykład. No to uważam, że to już są jakieś rzeczy. Można śmiać się może z samego siebie, ale nie powinno się nigdy śmiać z rzeczy, które mogą zranić, które są tak jakby delikatne dla kogoś w odbiorze i ja z tego będę się śmiał. To jest jakiś rodzaj braku klasy ludzkiej. Franciszku, ja myślę, że opowiedz. Że pewne od tak zwanej, bo człowiek się obawia cały czas, czy jakiś lęk, strach. Ja w życiu miałem takie, jak gdyby kilka przypadków takich, które mogły się skończyć, żeby mnie tutaj nie było. A mianowicie stałem z mamą Zosią, takim przed domem na trawniku, takim ładnie skoszonym, stokrotki. I w pewnym momencie rąbnął piorun w trawie ukazały się takie języki ognia, takie jak... I to było dosłownie z 5 centymetrów od moich nóg, a ja byłem małym chłopcem, czyli stałem boso. Po prostu, bo to całe kiedyś się chodziło boso, taka była moda na Zamojszczyźnie, bardzo istotna, żeby być boso. I jakiś dobry byt ocalił mnie, że nie doszło do mnie, bo bym po prostu, ten piorun by mnie zabił. A druga sprawa, to niedawno wracałem z jury w Łazienkach Królewskich i wracałem do alei i idę i przede mną dosłownie 10 metrów runęło olbrzymie drzewo i tak ja byłem 2 metry od konaru tych całego rozczapierzenia drewna i to tak połamało się. Gdybym był dalej, po prostu dobrego anioł, ktoś mnie po prostu ustawił w tym miejscu, chłopie, tak sobie chodzisz i uważaj na to, co się dzieje dookoła, że są pewne ostrzeżenia. Już dobiega koniec naszej audycji magicznej. Moimi gośćmi była Izabela Galicka, historyk sztuki. Do widzenia. Do widzenia. Ryszard Grzyb, malarz, performer, poeta i trener karate. Dobranoc. I Franciszek Maśluszczak, artysta życia, malarz, rysownik, ilustrator. Wynalazca tlenu. Na koniec chciałabym pożegnać państwa. Przede wszystkim życzę dobronocy, a nie złej nocy. Pożegnać państwa piosenką zaśpiewaną przez Lasę. Lasa to amerykańsko-meksykańska wokalistka, też już niestety nie żyjąca, zeszła bardzo młodo na raka, ale zaśpiewa o drzewie zapomnienia. W moim zakątku jest drzewo nazywane drzewem zapomnienia. Gdzie idzie się po pocieszenie na dolegliwości duszy? Żeby więcej o tobie nie myśleć, położyłam się pod drzewem zapomnienia, przespałam się pod nim, a gdy się obudziłam, pomyślałam o tobie tylko raz, bo zapomniałam o tobie zapomnieć w momencie, gdy zasypiałam. Ale proszę o nas pamiętać i jeszcze raz dobranoc. Donde van a consolar.